coraz mniejsze. To już końcówka promocji, radzimy się zatem pospieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, czwartek, 12 marca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. 13 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, w sumie chorują 44 osoby. Rząd zamyka szkoły, przedszkola, kina i teatry, ale nie ma planów zamykania sklepów, mówi w Trójce rzecznik rządu. Nie ma żadnego uzasadnienia w tej chwili do tego, ponieważ ważnym elementem w ogóle bezpieczeństwa w takich sytuacjach jest element dostawy żywności i środków niezbędnych do życia na co dzień. Europejscy dyplomaci za oceanem zaskoczeni decyzją prezydenta Trumpa, który wprowadza zakaz podróży z Europy do Stanów Zjednoczonych. Kilkanaście nowych przypadków koronawirusa w Polsce, informuje Ministerstwo Zdrowia. Na dzisiejszy poranek mamy dodatkowe 13 osób zakażonych koronawirusem, czyli obecnie w kraju mamy 44 osoby zakażone. Jak mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, 2 nowe przypadki zdiagnozowano na Mazowszu, 4 w Lubelskiem, 3 na Dolnym Śląsku, 3 na Śląsku i 1 w Łódzkiem. Stan większości osób zakażonych z tej trzynastki, o której dzisiaj poinformowaliśmy, jest dobry i to jest ważna informacja. Tak jak stan większości z tych wszystkich pacjentów zakażonych jest dobry, ale są też przypadki ciężkie na pewno. W zapobieganiu nowym zakażeniom mają pomóc wytyczne rządu. Od dziś w szkołach w całej Polsce lekcji nie będzie. O sytuacji w Koszalinie prezydent Piotr Jedliński. Szkoły zawieszają zajęcia dydaktyczne, podobnie przedszkola, jak również opieka w żłobkach. Ta opieka do końca tygodnia będzie świadczona tylko i wyłącznie w przypadkach nagłych. Dajemy czas rodzicom, aby do końca tygodnia zapewnili sobie opiekę nad dzieckiem. Jeśli chodzi o nasze placówki kultury, działalność zostaje zawieszona. Nadal będą czynne w Koszalinie miejska poradnia pedagogiczno-psychologiczna oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, informuje wiceprezydent Przemysław Krzyżanowski. Prośba jest taka, by spotkania z psychologami, pedagogami, logopedami przenosić. To samo dotyczy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Koszalinie. To, co się dzieje ze szkołami ponadpodstawowymi, one tak samo nie są już czynne. Internaty są już przygotowane, ewentualne bazy w razie zagrożenia epidemią, które miałoby miejsce ewentualnie na terenie miasta. Placówki edukacyjne w Polsce mają być zamknięte od poniedziałku do 25 marca. Nie ma planu zamykania sklepów, powiedział w Polskim Radiu w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Wyprzedzająco kilka kroków w stosunku do sytuacji, takie kroki wprowadzamy, ale chciałbym uspokoić, nie będzie na przykład zamykania sklepów. Nie ma żadnego uzasadnienia w tej chwili do tego i w przyszłości też tego się nie spodziewamy, ponieważ ważnym elementem w ogóle bezpieczeństwa w takich sytuacjach jest element dostawy żywności, środków niezbędnych do życia na co dzień. Rzecznik rządu zdementował też w Trójce plotki o planach zamykania miast. Zapewnił, że rząd nie ma zamiaru ograniczać swobody przemieszczania się. Ukraina zamknie część przejść granicznych, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zapowiedział to szef ukraińskiego rządu. Nie uściślił jednak, które z przejść będą zamknięte. Od jutra będzie obowiązywał zakaz podróży z Europy do Stanów Zjednoczonych, wydał go Donald Trump. Europejscy dyplomaci za oceanem są zaskoczeni decyzją amerykańskiego prezydenta. Jak informuje CNN, ambasadorowie w Waszyngtonie byli zaskoczeni informacją, którą w przemówieniu do narodu przekazał Donald Trump. Od piątku nikt z 26 europejskich państw nie będzie miał prawa przylecieć do Stanów Zjednoczonych. Te restrykcje będą obowiązywały przez 30 dni, jednak nie będą dotyczyły amerykańskich obywateli, rezydentów i członków ich rodzin, którzy po przylocie przejdą specjalną procedurę. Ma to związek z pandemią koronawirusa, która w znacznym stopniu dotknęła kraje unijne. Dyplomaci twierdzą, że nie mieli sygnału, iż do tego dojdzie, mimo że w ostatnich dniach byli w stałym kontakcie z Białym Domem. Są zdezorientowani i nie mają szczegółów, a Departament Stanu przekazał im decyzję amerykańskiego przywódcy już po jej ogłoszeniu. Niemieccy urzędnicy przyznali, że jakichś ograniczeń związanych z podróżowaniem można się było spodziewać, ale nie aż tak drastycznych. Amerykański Departament Stanu podniósł też ostrzeżenia dotyczące podróży dla swoich obywateli do 3 z 4 poziomów i zalecił, aby rozważyć konieczność wyjazdu za granicę. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Informacje sportowe. Mateusz Fusiarz. Daniele Rugani, piłkarz Juventusu zakażony koronawirusem. To dla piłki nożnej, a w szczególności dla Ligi Mistrzów, może oznaczać koniec grania w tym sezonie, bo chyba odkładanie podjęcia decyzji o odwołaniu rozgrywek nie ma już dłużej sensu. Tym bardziej, że skoro piłkarze Juve poddani zostaną dwutygodniowej kwarantannie, to na pewno stara dama nie zagra za tydzień z Lyonem. Cokolwiek jednak UEFA zadecyduje, cokolwiek się zdarzy, wczoraj mieliśmy naprawdę kapitalne chwile z Champions League. Atletico wygrało po dogrywce 3-2 z Liverpoolem i wyeliminowało obrońcę tytułu. Do 1/4 awansowało też PSG, które 2-0 pokonało Borussię. Ale nie to było najważniejsze. Był to mecz, który po raz kolejny udowodnił, że widowisko w futbolu tworzą nie tylko głównie aktorzy przedstawienia, ale także pozornie sprowadzeni do roli statystów widzowie. Trybuny ziały złowrogą pustką. W związku z koronawirusem nakazano rozegranie meczu bez widzów. Kibice dzielnie stali na chodniku i na placu przed stadionem w Parku Książąt, owacyjnie witając piłkarzy, którzy wyszli do nich ukazując się wysoko niemal na koronie obiektu. W ciszy przerywanej okrzykami rezerwowych i stukotem butów o piłkę zadawano sobie pytanie, czy występy na murawie, w sali czy na skoczni narciarskiej bez żywo reagującej widowni mają w ogóle jakiś sportowy sens. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Bez kibiców grali też w Gdańsku. Lechia 2-1 pokonała Piasta i awansowała do półfinału Pucharu Polski. Karol Fila. Kontrolowaliśmy większość spotkania, ale no ta końcówka niestety była nerwowa. Musimy to jakoś zmienić, ale wydaje mi się, że zagraliśmy dobry mecz i pozytywnie jesteśmy nastawieni do najbliższego meczu trebowego. A tak, bo w niedzielę Lechia zagra z Arką, jeśli oczywiście mecz ostatecznie się odbędzie. W jednej drugiej Pucharu Polski jest także Krakowia, a z pozostałych par mogą być to Legia albo Miedź i Lech albo Stal Mielec. W jednej drugiej siatkarskiej Ligi Mistrzów miała być Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Trzeba było tylko, albo aż, pokonać u siebie Kuzbas Kemerowo. W pierwszym meczu Mistrzowie Polski wygrali 3-2, w drugim przegrali 1-3. Łukasz Wiśniewski przyznaje, że nadzieje na awans były spore. Myślę, że apetyty u nas wzrastały zdecydowanie, natomiast później wydaje się, że drużyna z Rosji wrzuciła tak jakby drugi, trzeci bieg, bo i na zagrywce i w ataku zdecydowanie zagrali lepiej niż my. No i to oni zasłużenie wygrywają. Przypomnę, że i ten mecz odbywał się bez kibiców. Tak samo będzie dziś w Grecji. W Olimpii dokładnie odbędzie się ceremonia wzniecenia ognia olimpijskiego, który zostanie przekazany organizatorom igrzysk w Tokio. Uroczystość będzie miała z wiadomych powodów skromny charakter. Na starożytnym stadionie zabraknie widzów. A niektóre sporty już ostatecznie poddały się koronawirusowi. Polski Związek Hokeja zakończył rozgrywki, uznając wyniki z fazy zasadniczej. Tym samym mistrzem Polski został GKS Tychy. Kryształową kulę za triumf w Pucharze Świata odbierze włoska alpejka Federica Brignone. Ostatnie zawody w Ore zostały odwołane. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny, choć będą też rozpogodzenia. Deszczowo padać nie będzie, tylko na Podkarpaciu, w Małopolsce i Świętokrzyskiem. Burze prognozowane są na Pomorzu, Podlasiu, w Kujawsko-Pomorskiem i Warmińsko-Mazurskim. Termometry pokażą 11 stopni w Gdańsku, Szczecinie i Białymstoku, 13 w Poznaniu, 14 w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Katowicach, 16 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert! Włączamy niskie ceny! No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Gdy w swojej firmie jesteś budowlańco-księgowym i prezeso-zaopatrzeniowcem, twój samochód powinien być wszechstronnie niezawodny jak ty. Sprawdź dostawczego ładowno-pojemnego Citroena Jumpera z niezawodnym silnikiem 2.2 diesel, idealnego do pracy w terenie i trasie. Teraz w leasingu dla firm od 101% już przy zakupie jednego auta. Sprawdź dodatkowy rabat, który możesz zyskać w salonie Citroena podczas miesiąca szefów wszystkich szefów. Citroen. Gdy

To była Ania Rozowicz, niedawno występowała w naszym trójkowym studiu. A dziś do południa po godzinie 10 odwiedzi nas nasz trójkowy szef kuchni Jarosław Uściński i powie o tym, co gotować, jak gotować, żeby zdrowym być. A w audycji do południa, w audycji specjalnej, związanej oczywiście z sytuacją koronawirusa w Polsce, zadamy pytanie, czy możliwe będą na przykład wakacje kredytowe z powodu koronawirusa, czy na przykład jak będzie wyglądało postępowanie firm właśnie w trakcie epidemii. No jak ma się wzrost zysków niektórych z tychże firm właśnie zaangażowanych w walkę z koronawirusem. No i jeszcze jeden gość po 11. Agnes Obel miała wystąpić w trójkowym studiu, ale nie wystąpi, bo wszystkie konkursy, koncerty w naszym studiu są po prostu odwołane, jak większość imprez w kraju. Ja wybierałem się jutro do Filharmonii, w sobotę na Fryderyki. No i nic z tego. No a w związku z koronawirusem w Polsce zamknięte zostały i szkoły, i przedszkola, żłobki, i teatry, i kina właśnie. No to my zabierzemy Państwa w radiową podróż do kina właśnie. Fajny film. A ostatnie miesiące wyraźnie pokazały, że w polskim kinie do głosu dochodzi młode pokolenie utalentowanych aktorów. Kolejną debiutantką, na którą na pewno warto zwrócić uwagę, jest Maja Pankiewicz, niedawna absolwentka szkoły filmowej w Łodzi. Aktorkę już niedługo zobaczymy w głównej roli w filmie Piotra Adamskiego Eastern, a z Mają Pankiewicz rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Kolejna Maja polskiego kina, tak? Po Maji Komorowskiej, Maji Ostaszewskiej, Maja Pankiewicz. Tak, no, w super towarzystwie mnie wymieniłeś. Tak, kolejna Maja, no. Jak dla ciebie zaczęła się ta przygoda? To jest chyba właściwe słowo, z Easternem. Zostałam zaproszona na casting. Pamiętam, że najpierw mieliśmy self-tape'y i później byłam zaproszona do Warszawy kilkakrotnie. Co chcesz wiedzieć? Jak tego dokonałaś, że pokonałaś wszystkie konkurentki? Pewnie było ich wiele. Myślę, że po prostu siadłam reżyserowi koncepcyjnie, że on sobie tak wyobraził bardzo precyzyjnie, kim ta bohaterka jest. I ja gdzieś też czułam od momentu wejścia na casting, że po prostu się spotkaliśmy. Że to wyobrażenie, które on ma, bardzo w nim było silne i czułam, że jakimiś cechami osobowości, czy po prostu zrozumieniem tej bohaterki spełniam te oczekiwania. To powiedzmy o tej bohaterce, bo to jest raczej nietypowa w polskim kinie dziewczyna. Nietypowa? No tak myślę. Nie przypominam sobie, żeby wiele było podobnych kreacji. Kobiety nie biegają z bronią, nie strzelają. Nie no, strzelają. O, Patryka Wegi strzelają przecież. A akurat o tych filmach nie pomyślałem rzeczywiście. Ewa. W ogóle bardzo walczyłam o to, żeby zmienić to imię, ponieważ jakoś nie mogłam się z nim pogodzić. Ale to takie archetypiczne imię. Tak, no właśnie. I to jest jakiś taki dziwny ciężar tego imienia, który mnie przerażał. Ja się w ogóle nigdy nie widziałam jako Ewy, a okazuje się teraz po jakimś czasie, że ja na co drugi casting jeżdżę na zaproszenie do roli Ewy. I to ta Ewa gdzieś po prostu w dziwny sposób mnie śledzi. Ewa jest bardzo introwertyczna i jak pracowaliśmy nad rolą z Piotrkiem, to przede wszystkim cały czas mi powtarzał, żebym ja absolutnie nic nie grała. Wszystkie środki, wszystkie też moje propozycje emocjonalne, w które mnie ciągnęło bardzo, ze mnie ściągał. I z tego, co ja teraz patrzę na film, jest postacią bardzo ascetyczną w środkach. Jakąś taką bardzo pochowaną i wszystko trzymającą w środku i to gdzieś się tam w niej kumuluje. Bo też tak nas, tak mnie prowadził Piotrek, że jego interesuje po prostu to, czego nie widać. No ale myślę, że ta wasza wspólnie wypracowana droga była słuszna, sądząc po tym, że już przecież zdobyłaś nagrody, z czego na pewno jedna prestiżowa na festiwalu Młodzi Film w Koszalinie. Między innymi za charyzmę właśnie, za tę obecność na ekranie. Bardzo dziwi, nie? Jaką dziwicie? Charyzmę, nie? Patrzę na ekran. To jest silna bohaterka. Nic nie gram, nie? Jaką charyzmę. Ale to trzeba mieć. Charyzma akurat się nie zagra. Ją trzeba mieć. No tak, w Koszalinie to było jakieś piękne dla mnie doświadczenie i pierwsza taka moja... Znaczy w ogóle przecież to jest mój debiut fabularny, więc dla mnie to było jakieś wspaniałe wyróżnienie wręczone przez Andrzeja Seweryna. No jakieś piękne to było dla mnie wydarzenie, którego nie spodziewałam się i bardzo mnie to poruszyło. Więc bardzo to jest dla mnie ważna nagroda. Z kolejną debiutantką reprezentującą młode pokolenie utalentowanych aktorów z Mają Pankiewicz rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jestem ciekaw, czy grałeś już Budziku Golden Life, Kocham Cię? Chyba nie. No to posłuchaj, może ci się spodoba. Mhm. Ciężko w to uwierzyć, znów muszę podnieść się. A ciało krzyczy, zostań tam, gdzie leżysz, to nie moja wina. Czasu nie zatrzymam, świat się kręci tak jak chcę. Na wczoraj wydnę się, dzisiejszy prześpię dzień. Na drugim boku poczekam, co znów spotka mnie. Posprzątam myśli złe, z letargu zbudzę się. Bo tak naprawdę wystarczy twoje. Kocham cię. Kocham cię. Rano bywa lepiej. Kilkutonowy dzień, ciężki dzień. Wciąż głowa ciężka i myśli jakieś dziwne, by znowu siłę mieć. Pozbierać wszystko, to

zróżnicowane, ponieważ sytuacja jest tak dynamiczna, bo z dnia na dzień tak naprawdę wszystko się zmienia. Wczoraj dowiedzieliśmy się o decyzjach o zamknięciu placówek szkolnych. W nocy właściwie polskiego czasu decyzje amerykańskie dotyczące zamknięcia ruchu lotniczego. A wszystko to da się przeliczyć na pieniądze, tak? Na konkretne liczby, jeśli chodzi o gospodarkę. Tak. No według naszych wyliczeń jeszcze z wczorajszego dnia mamy scenariusze bardziej pozytywne i te bardziej negatywne i one się mieszczą w spadku PKB od 0,4 punkta procentowego do 1,3 punkta procentowego i niestety coraz bliżej jesteśmy tych bardziej negatywnych scenariuszy, bo każde kolejne działania, które przekładają się na radykalne działania prewencyjne, które są niezbędne do tego, żeby ograniczyć te negatywne skutki zdrowotne czy pandemii, która już właściwie została ogłoszona przez WHO, to te działania są podejmowane głównie w tym kierunku, abyśmy nie poszli ścieżką włoską, czyli żebyśmy nie mieli sytuacji takiej, że mamy zamykane regiony, zamykane cały kraj, wszystkie instytucje publiczne itd., itd. No właśnie, a propos, mamy poważne ryzyko kryzysu makroekonomicznego w gospodarce światowej i należy podjąć działania stymulujące wzrost, ocenił na łamach dzisiejszego wydania Dziennika Gazety Prawnej prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys i dodał przy okazji, że w tej sytuacji nowelizacja budżetu może być uzasadniona. Pan się spodziewa zmiany ustawy budżetowej na ten rok? To może mieć miejsce, natomiast jest jeszcze chyba za wcześnie na to, żeby te kroki były podejmowane. Cały czas jest jeszcze procedowany budżet w komisjach senackich. Tutaj jeszcze ścieżka legislacyjna nie jest zakończona. Tak, teraz wrócił do Sejmu. To jest jeszcze proces, którego też nie da się w tym momencie tak radykalnie zmieniać. Ten budżet musi być przyjęty i dopiero wówczas może być dalej nowelizowany. Co więcej, potrzebowalibyśmy na pewno jakiegoś status quo i wiedzieć, do czego się odnosić, bo te prognozy makroekonomiczne, które teraz są realizowane, tak jak powiedziałem, są bardzo dynamiczne, obarczone są bardzo dużym ryzykiem, a w przypadku nowelizacji budżetu trzeba mieć już te scenariusze dużo bardziej dookreślone i sytuacja jest na tą chwilę na tyle dynamiczna, że ciężko też stworzyć taki bazowy, wiodący scenariusz, którego będziemy wiedzieć, że w ramach budżetu możemy się też trzymać. Natomiast co do samego komentarza prezesa Borysa, to duża zgoda, że jest to najtrudniejsza sytuacja, z którą mamy do czynienia od 2008 roku, choć ma zupełnie inne źródła, inną genezę i może mieć zupełnie też inne skutki. Część narzędzi naprawczych czy stymulujących może być wzorowanych na tych, które były realizowane wówczas, ale nie wszystkie. Czyli nie wiadomo, jak leczyć ten kryzys w gospodarce. Tutaj potrzebne są niestandardowe i polityki monetarne, i fiskalne, natomiast na tą chwilę kluczowe jest, żebyśmy tak naprawdę przetrwali te pierwsze miesiące, bo możliwe, że okres wakacji to będzie ten, gdzie czynniki naturalne będą niwelować rozprzestrzenianie się samego wirusa. I ważne jest teraz, proszę Państwa, także to, byśmy się nie poddawali panice w związku z koronawirusem. Ministerstwo Rozwoju nie rozważa, podkreślam, zamykanie obiektów handlowych, poinformował wczoraj resort rozwoju. Jak obserwowałem kolejki wczoraj, panie Andrzeju, w stołecznych sklepach i nie tylko, zdjęcia można było zobaczyć w internecie z całego kraju, to ogłoszenie wieczorem było potrzebne. Myślę, że warto nie stać w kolejkach, nie kupować na zapas, by po prostu nie być w zgromadzeniu większych, by się po prostu, nie daj Boże, nie zarazić. Chyba warto to podkreślić, prawda? Że nie ma takiej potrzeby, by kupować na zapas. To jest bardzo istotne i panika to jest ostatnia rzecz, której dzisiaj potrzebujemy i znów odwołując się do modelu włoskiego, tam za rozprzestrzenianie się tak dynamiczne wirusa też odpowiadała sytuacja, w której bardzo wielu Włochów zlekceważyło zalecenia płynące ze strony rządu. Przebywali często w centrach handlowych, w restauracjach, w wielkich sklepach, gdzie to rozprzestrzenianie jest najszybsze, więc tutaj warto też przytoczyć słowa wczoraj, które padły z ust ministra Szumowskiego, że obecna sytuacja, czy zamykania szkół, czy tej nowych okoliczności, to nie są ferie, to nie są wakacje. Ważne jest, żeby jak najwięcej przebywać w domach i raczej unikać dużych skupisk ludzkich, szczególnie tych, które są w zamkniętych przestrzeniach. Ale są interwencje na rynku handlowym, internetowe platformy, internetowe właśnie, warto podkreślić, platformy sprzedażowe. Chodzi o Allegro i chodzi o OLX. Nie wystawię już na swoich aukcjach maseczek, żelów antybakteryjnych i środków do dezynfekcji. Takie postanowienie wydał wczoraj premier Mateusz Morawiecki. To też było potrzebne, bo te ceny, pan widział, szybowały. No tam dochodziło do jakichś rażących spekulacji, bo część tych cen, które pojawiały się, były w ogóle kosmicznych, a produkty, które w zamian za to były oferowane, nie zawsze w ogóle spełniały jakieś podstawowe normy. Bo kupujesz za grube pieniądze, wydaje ci się, że jesteś bezpieczna, wcale tak nie działa. I stąd też zakładam, że taka interwencja. Senatorowie mają się dzisiaj zająć ustawą o przeniesieniu środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Przypominam, że ta ustawa zakłada, że z końcem listopada, 27 dzień przedostatniego miesiąca, pieniądze zgromadzone w funduszach automatycznie trafią na IKE, ale po potrąceniu 15-procentowej opłaty. To wielu bulwersuje. Zmiany dotyczą blisko 16 milionów Polaków, którzy zgromadzili w OFE ponad 150 miliardów złotych. Mnie interesuje, czy Andrzej Kubisiek wybierze IKE, czy wybierze ZUS, bo będzie taki wybór. No i tu chyba uchylać trochę odpowiedzi, bo sam jeszcze nie wiem, mówiąc bo wie pan, szczerze, jakie są atuty i minusy jednego i drugiego rozwiązania. Wybierze pan IKE, będzie pan, te pieniądze będą dziedziczone, ale zapłaci pan 15%. Wybierze pan ZUS, nie będzie żadnej opłaty, będzie potem podatek przy wypłacie świadczeń, jak to jest zwykle, ale pieniądze nie będą dziedziczone. Tak, i nie ukrywam, że ta perspektywa związana z IKE jest kusząca. Natomiast tak jak powiedziałem, ja tej decyzji jeszcze nie podjąłem i mam wrażenie, że wielu Polaków jeszcze też... No mamy czas, prawda? Mogło jej nie podjąć. Tutaj te transfery będą dokonywane pod koniec roku, bo zaplanowane są na 27 listopada. Ale decyzję od czerwca, jeśli dobrze pamiętam, będziemy podejmować. Jeszcze mamy chwilę czasu na to, żeby te decyzje podejmować, a one są fundamentalne, bo tak naprawdę rzutują na naszą przyszłość emerytalną. Czy będzie, proszę państwa, ulga dla kredytobiorców w związku z epidemią? Chce tego prezydent Andrzej Duda i dzisiaj spotyka się z przedstawicielami instytucji nadzorujących rynek finansowy, między innymi z Narodowym Bankiem Polskim i Komisją Nadzoru Finansowego. Myśli pan, że takie rozwiązania są potrzebne? To działa we Włoszech na przykład. Zawieszenie na ten czas epidemii, kiedy ludzie nie pracują, więc nie zarabiają albo dostają niższe pensje. Rat kredytów po prostu. Dla przedsiębiorców to też ważne. Czyli ja bym nie lekceważył tego zagrożenia, ale byłbym trochę powściągliwy, bo jeszcze nie jesteśmy w takim scenariuszu jak ten włoski. Możliwe, że taka dyskusja jest potrzebna, żeby wyprzedzić pewne mechanizmy i zobaczyć, jeżeli ta epidemia w Polsce miałaby przybierać bardzo dużą skalę. Na tą chwilę wydaje mi się, że to rozwiązanie jeszcze nie jest wymagane, natomiast z biegiem kolejnych tygodni czy miesięcy możliwe, że tej dyskusji trzeba będzie powrócić. Mogę państwu powiedzieć, że mam wstępną obietnicę ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, że będziemy mogli dzisiaj po godzinie 16 w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki, nieco o tym porozmawiać, by wyjaśnić, jakie będą decyzje w tej sprawie. Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Uwaga, uwaga. Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już są duży swojej najnowszej płyty. Pamiętasz tego artystę? Bardzo przyjemnie to zabrzmiało. Tak, sprzed wielu lat łącznie... Nie jestem w stanie policzyć, ile płyt, ale z Neną Cherry fantastyczne nagranie Woman, to pamiętam. Ostatnio to również prezentowaliśmy w, zdaje się, kalendarzu muzycznym. No ale swoją drogą nagrywał również ze Stingiem, z Peterem Gabrielem, z największymi artystami tego świata. Troszkę wakacyjny klimat nam wprowadził, a teraz jak jeszcze wrócę do Jusundura, gra pięknie cały czas, nowa płyta, w tamtym roku wyszła. I taki wakacyjny klimat nam się zrobił. Trochę... I o podróżach chciałeś mówić. Nie, no chciałem powiedzieć, że na te wakacje na razie nie pojedziemy chyba za bardzo. W najbliższym czasie także do Stanów Zjednoczonych, bo prezydent Donald Trump wprowadził zakaz podróży z Europy do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście powodem jest rosnąca liczba infekcji koronawirusem na kontynencie europejskim, ale restrykcjami nie została objęta Wielka Brytania. No to w związku z tym piosenka a propos. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą jeden i Qantas. Szybciusieńko pobiegłem do płytoteki. Policzyłem. 39 płyt Jusundura. To troszkę nagrał. Nie licząc kompilacji, nie licząc różnego rodzaju albumów z muzyką filmową. I nie nagrał żadnej nudnej płyty. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. W audycji specjalnej do południa mówimy oczywiście o sytuacji związanej z koronawirusem w Polsce, bowiem zamknięte zostały szkoły, przedszkola, żłobki, teatry i kina. No, oczywiście zabieramy Państwa w różnego rodzaju radiowe podróże, także te muzyczne, no ale oczywiście w takich sytuacjach pojawiają się obawy i o obawy właśnie związane z koronawirusem warszawiaków pytała nasza reporterka Monika Suszek. Chodzi właśnie o koronawirusa i tego, czy się pani nie obawia? Nie, nie obawiam się. A wie pani, jak się w ogóle zabezpieczać? Po prostu rzadko wychodzę z domu. To najlepszy sposób. Tak jest. Staram się tylko niezbędnie, jak mi jest potrzebne wyjść. Myć często ręce mydłem szarym. Zwykłym, nie szukam żadnych środków specjalnych, bo to bez sensu. Ja uważam, że nie wpadać w panikę. Przede wszystkim dużo witaminy C. A to pomaga? Po pierwsze, to czy to w ogóle pomaga, to nikt nic nie wie, co to za wirus. A witamina C wzmacnia cały organizm. Trzeba brać coś, co wzmacnia odporność. A co wzmacnia odporność? Magnez, witaminy, olejek oregano. Na wodę i się nie przejmować i iść dalej. Cebula i czosnek, kochanie, przed wszystkim uratuje. Wie pani w ogóle, jak się chronić przed takim wirusem? Trzeba nosić maseczki. Takie z filtrem, że takie zwykłe chirurgiczne nie dają dużo, raczej tylko powstrzymują rozpowszechnianie kropli. Wiem, że nie wolno dotykać powierzchni, trzeba mieć ręce bardzo dokładnie. Sama natura wirusa powoduje, że nie wszyscy jesteśmy w stanie być pewni skuteczności środków ostrożności, które podejmujemy. W tym momencie prowadząc rozmowę z panią też istnieje jakieś teoretyczne niebezpieczeństwo, że właśnie narażamy siebie nawzajem. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Myślę, że to wszystko się unormuje i trzeba poczekać moim zdaniem do wakacji, lipiec, sierpień, jak będzie upalne lato. To myślę, że ludzie w lato nie chorują, bo jeszcze się nie spotkałem z tym i myślę, że ten wirus się uspokoi, unormuje, po prostu zniknie. Już gdzieś, już tylko nie pamiętam w jakim kraju wynaleźli już szczepionkę. Myślę, że już niedługo to wszystko wróci do normy. Widać, że ludzie się boją w takich sytuacjach. Kaszel, katar, to widać. Myślę, że raczej się obawiam o moją rodzinę, bo ja sama jestem zdrowa, więc wiem, że mam bardzo duże szanse przetrwania tego, no ale już osoby starsze w mojej rodzinie niekoniecznie. Myślę, że to by było gorsze zarażenie kogoś niż bycie zarażonym samemu. Widuję jakieś dziwne sytuacje, jak na przykład dzisiaj w pociągu ludzie bali się otworzyć drzwi przyciskiem. Strasznie sztucznie nakręcana panika. Media przekazują nielegitne informacje i ludzie w nie wierzą i przez to wpadają w straszną paranoję. To jest ogólnie złe, bo na przykład pracuję Empiku, jeżeli ktoś już jest tak strasznie zestresowany tym, że nie chce przekazywać pieniędzy, to niech nie zawraca mi głowy na kasie, tylko korzysta z samoobsługi, jeżeli tak płaci kartą. A jakby pan miał możliwość zadania pytania do eksperta, to miałby pan jakieś pytanie odnośnie koronawirusa? Tak, chciałbym wiedzieć, czy to diabelstwo żyje, czy jest czystą chemią. Zapytałabym, jak szybko będzie szczepionka na to, bo podejrzewam, że kiedyś będzie. Co by chciała pani wiedzieć? Czy to jeszcze długo potrwa? Ja właśnie o obawy związane z koronawirusem warszawiaków pytała nasza reporterka Monika Suszek. Najważniejsze nie wpadać w panikę, jak słyszeliśmy, na odporność. Zdaje się, że chyba wszystko to, co najlepsze, to co dobre, w kuchni. No i dobrze, masz rację. Po godzinie 10 Jarosław Uściński, nasz trójkowy szef kuchni, mówię nasz, bo przez wakacje towarzyszył nam w audycji kulinarno-podróżniczej, tak to nazwijmy, i on wie najlepiej, jak należy zamieszać. Co na odporność. Jak należy zamieszać. A jeżeli chodzi o kolejnego gościa związane z tym, oczywiście z tą wizytą będziemy mieli dla państwa odpowiedzi, no ale najpierw pytania, jeśli mają państwo pytania związane właśnie z obawami jakimikolwiek w sprawie koronawirusa. Bardzo prosimy o sygnały, mail, telefon, SMS w państwa, oczywiście po państwa stronie, a naszym gościem będzie doktor nauk medycznych pani Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii. Zawita do naszego studia po godzinie 11. A w tej chwili premiera, nie premiera, to już było kiedyś, prapremiera była tego utworu w Trójce jakoś z pół roku temu, a nawet może więcej. Janek Pęczak, muzyk zespołu T-Love, nagrał płytę solową i jest pierwszy oficjalny singiel Szedłem do ciebie. Ciebie przez świat bez miłości, szedłem do ciebie przez przeciwności, szedłem do ciebie dumny i butny, szedłem do ciebie poniżony i smutny, szedłem do ciebie z niemocą i w mocy, szedłem do ciebie we dnie i w nocy, szedłem do ciebie ukryty przed współczuciem, szedłem do ciebie z najczystszym uczuciem. Szedłem do ciebie szukając siebie, nikt o tym nie wie, że szedłem do ciebie. Choć mówią o tym gwiazdy na niebie, nikt o tym nie wie, że szedłem do ciebie. Szedłem do ciebie szukając siebie, przez wszystkie burze